Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w niej muzyka kwartetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z płyty On the Road, część druga. Płyty wydanej w roku 2023. O tym albumie trochę rozmawialiśmy w tej specjalnej audycji poświęconej pamięci pana Jana na antenie Trójki 7 maja po 21, kiedy moimi gośćmi byli Andrzej Święs i Marcin Jar, basista i perkusista. Obaj przez długie, długie lata towarzyszący mistrzowi Ptaszynowi na scenie. O tej płycie mówili na antenie Trójki, a to jest taka płyta, właściwie taka składanka z różnych koncertów, podobnie jak część pierwsza wydawnictwa On The Road. Ten skład kwartetu się zmieniał. Oczywiście lider Jan Ptaszyn-Wróblewski na saksofonie tenorowym, niezmiennie na fortepianie Wojciech Niedziela, też gość owej specjalnej audycji. 42 lata stażu scenicznego obok Ptaszyna w jego różnych zespołach. Na kontrabasie w utworze 38 kompozycji Jana Ptaszyna-Wróblewskiego zagrał Jacek Niedziela-Meira. Na kontrabasie w utworze Doxy, klasyku Sonnego Rollinsa, z kolei Maciej Garbowski. Takie to właśnie zmiany w tych składach następowały, bo muzycy to bardzo zapracowani ludzie są, proszę państwa, i nie zawsze uda się w tym samym składzie zagrać ileś tam koncertów z rzędu. Ten pierwszy utwór 38 Jana Ptaszyna-Wróblewskiego nagrany 30 listopada 2008 roku w Ostromecku na Drums Fusion Festival. Natomiast ten drugi, Doxy Sonnego Rollinsa, też w listopadzie, ale 4 listopada 2009 roku, to był Miejski Dom Kultury w Słupcy. Następne dwa jeszcze przed nami. Autumn Nocturne to jest klasyk Josepha Myroa i Billy's Bounce, klasyk Charlie'ego Parkera. A kto i na czym gra, to opowiem, kiedy posłuchamy muzyki. A będzie to znów 20 minut jazzu najwyższej próby. Przed państwem w Trójce kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Thank you. Thank you. Thank you. Jana Ptaszyna Wróblewskiego, przed chwilą Billy's Bounce, Charlie'ego Parkera, to nagranie pochodzące z klubu Perspektywy, Ostrowiec Świętokrzyski, 28 kwietnia 2003 roku, a wcześniej Autumn Nocturne Josepha Majerowa i to z kolei 18 października 2020 roku Podlasie Jazz Festival w Białej Podlaskiej. Tu w Autumn Nocturne na kontrabasie Andrzej Święs, na kontrabasie w Billy's Bounce Jacek Niedziela-Mejra, obok nich Wojciech Niedziela na fortepianie, Marcin Jar na perkusji i Jan Ptaszyn-Wróblewski, saksofon tenorowy. Płyta On the Road, część druga. No, myślę, że do nagrań różnych, przebogatej spuścizny Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w Trójce będę wracał niejednokrotnie. Mogą Państwo na mnie liczyć w tej sprawie, obiecuję. Tak jak i do artystów, których pan Jan przez lata prezentował w trzech kwadransach jazzu. Ostatni program na antenie 6 maja tego roku nam się zdarzył, a 7 maja pan Jan odszedł do tej coraz liczniejszej orkiestry, także polskich jazzmenów po tamtej stronie. A płyta, którą za chwilę przypomnę, gościła często w trzech kwadransach jazzu. Płyta została nagrana w maju 2022 roku w Radiu Katowice. Płyta i zespół, który ma skomplikowaną historię. Mam nadzieję, że ta historia jednak się trochę prostuje, te ścieżki jednak się prostują i że wszystko będzie się układało jak należy. Mówię o Big Bandzie Śląskim i płycie A Wide Spectrum, bo to zespół, który zasługuje na to, żeby mieć stałe wsparcie, mieć możliwość działalności, prezentacji muzyki na najwyższym, jak Państwo wiedzą, poziomie. A jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, jaki to poziom, proszę bardzo, to pierwszy przykład z brzegu. Tak ten album się rozpoczyna od utworu o tytule znamiennym. Big Band Śląski, początek. Thank you. Big Band Śląski Początek, kompozycja i aranżacja Michał Tomaszczyk i soulska kompozycja i aranżacja Michael Philip Mossman. Big Band Śląski, A Wide Spectrum, zespół pod dyrekcją Grzegorza Nagórskiego. Nagranie z maja 2022 roku w Radiu Katowice. Big Band Śląski, skomplikowana historia. Mam nadzieję na spotkanie z Karolem Pistolokiem, może także z Grzegorzem Nagórskim kiedyś tu w Trójce, w studiu, i porozmawiamy o tym, jak to w tej chwili wygląda, jak wygląda status tego znakomitego zespołu, jak wygląda jego obecna działalność. Ale zanim to się stanie, mam dla Państwa dobre informacje, bo od 19 do 24 sierpnia, czyli no jeszcze mamy chwilę, aby ewentualnie rezerwować terminy, odbędą się międzynarodowe warsztaty big bandowe, International Big Band Workshops. One się odbędą w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju. Dyrektorem artystycznym warsztatów jest właśnie profesor doktor habilitowany Grzegorz Nagórski, dyrygent Big Bandu Śląskiego. Zatem ci, którzy chcą posłuchać, zobaczyć, spróbować sił na tych warsztatach, no myślę, że znajdą informacje na ten temat. To sierpień, 19-24 sierpnia tego roku, Jastrzębie-Zdrój. Na międzynarodowe warsztaty big bandowe. No proszę, nawet nie wiedziałem, że coś takiego się odbywa, ale człowiek uczy się całe życie. Mam nadzieję, że będzie okazja, aby o tym na antenie Trójki także porozmawiać. Zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania. W tej audycji z poniedziałku na wtorek w programie Trzecim Polskiego Radia zakończymy nasze spotkanie, a jakże, muzyką Jana Ptaczyna-Wróblewskiego i jego sekstetu. Robert Majewski, Henryk Miśkiewicz, Wojciech Niedziela, Jacek Niedziela, Michał Miśkiewicz i Jan Ptaczyn-Wróblewski. Lider i jego kompozycja na zakończenie naszego spotkania. Kompozycja zatytułowana Głód na pokładzie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Thank you.